Det var en gång i Ragnfrids Hyppinge. När vi träder in i det lilla sten- och gräslandskap som fordon var en vikingatida gård befinner vi oss i ett kraftfält av historia. Våra ögon registrerar spår av husgrunder, övergivna gravfält, kanske en häll eller en sten med runor. En gammal övergiven boplats, inte mer. Mer än så varse blir sällan den otränade nutidsmänniskan. Men vikingagården, när den levde och blomstrade, var mycket mer än själlös materia. Nordbornas tankar om skapelsen, livet och döden var intimt sammanvävda med hemmiljön och finns ännu kvar i kulturlandskapet. Svårigheten ligger i att lokalisera tankevärldens avtryck och lära sig tolka dem, förstå dem. Överallt har tecken skapats för att påminna egna och kommande släktled om människans villkor. Vissa tecken är ännu fullt synliga bland stenarna och tuvorna, men vi har glömt hur de såg ut och inser därför inte vad det är vi har framför oss. Utanför den uppländska gården Hyppinge stod förmodligen ett gammalt vårdträd. Hur var det förknippat med gårdfrun Ragnfrids öde? Andra dolda budskap förmedlades i gårdsarkitekturen och gårdsmaten. Vilka meddelanden sände inte stolta hus på höjder och hallens väldoftande fläskkött ut till omvärlden? Kring gården fanns en diger arsenal av påminnelser om hur förfäderna hade levt, tänkt och resonerat. En del av denna symbolik visade sig vara förhållandevis överlevnadsduglig. Den plockades upp och omvandlades på 1000-talet från hedniskt till kristet. Andra tecken, andra kulturella signaler föll obarmhärtigt i glömska, tills nu. Utifrån en gård och dess invånare kan vi följa spåren ett millennium bakåt i tiden, till en värld där Jesus och Oden möttes. Sidan 116.